Er klingt Musik vol Romantik in Wenen. De oude tijd is werkelijkheid in Wenen. De sfeer van voorheen bleef bewaard. En Strauss werd nog nooit geëvenaard. Want zijn muziek is daar nog niet verdwenen. De wijn die vloeit, het prater bloeit in Wenen. Ik hoop het nog dikwijls te zien, mijn oude, vertrouwde, mooi wien. Ergens is een oude stad vol charme, waar romantiek en kunst elkaar omarmen. Een site geeft kleur aan het geheel. Ik verlang naar die stad toch zoveel. Er klinkt muziek vol romantiek in Wenen. De oude tijd is werkelijkheid in Wenen. De sfeer van voorheen bleef bewaard. En Strauss werd nog nooit geëvenaard. Want zijn muziek is daar nog niet verdwenen. De wijn die vloeit, het prater vloeit in Wenen. Ik hoop het nog dikwijls te zien, mijn oude, vertrouwde, mooi wien.